राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2054 13 अप्रैल 1997 को राम धाम शीतल में प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत युगे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामुण्डमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे ज्यादा आवश्यक है प्रेम की। आपस में प्रेम कर रखने की आवश्यकता तो सब जगह है। ब्रह्मचारी हो चाहे वानप्रस्थ हो सन्यासी हो सबके लिए है, परंतु गृहस्थ में खास आवश्यकता है आपस में प्रेम रखना, खटपट न हो। जहां लड़ाई होती है वहां लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, स्वभाव खराब हो जाता है, पाप होने लगते हैं, उल्टी उल्टी ऊंधी ऊंधी बातें पैदा होने लगती है। यहाँ तक आपघात कर देते हैं लोगों को, वहां पाप है। खुदकशी करना बहुत बड़ा भारी पाप है, आत्मघाती महापापी ऐसा पाप तो कर देते हैं लड़ाई झगड़े पाप से। इस वास्ते आप इसमें प्रेम का बर्ताव करना, स्नेह करना। देखो ये बात मैंने कही है कि लड़ाई करना हो तो कम से कम दो आदमी चाहिए। हजारों लाखों लग सकते हैं पर कम से कम दो बिना लड़ाई नहीं होती। और मिटाना एक दिन मिटा से एक देना मिटाना भी एक दिन मिटा सकता है, क्योंकि जो श्रेष्ठ बात है वो शुभ होती है, जो खराब बात है वो कनिष्ठ होती है। कई जगह ऐसी बातें मैंने देखी है। तो एक विचार कर ले कि अपने लड़ाई नहीं करना है। अर्त से टर्मी सके जल से जल हो, कभी ऐसे संत को गंदन सके कोई। अर्त से टर्मी से वो लड़ाई कर रहा है तो उसे टर गया अलग हो गया, और जलते से जल अब आग में हो रहा है तो जल की तरह शीतल हो गया। रामा मीठा बोल इनका आभा खोए और को शीतल करे, आप ही शीतल हो। तो बोलने में मीठा बोले, थोड़ा धैर्य रखे, धैर्य रखे मीठा बोले। मीठा बोलन निवचलन पर ओवन धरने पांचो चंगा नानगा हरि भज हाथों देन। नानक जी महाराज कहते हैं मीठा बोलना और नम्र होकर चलना और भगवान का भजन करना, दान पुण्य करना, ये पांचों चीजें बहुत श्रेष्ठ है। प्रियवाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यंत जनता, मीठा बोलने से सब तुष्ट होते हैं। कुत्ते को पुचकार प्यार से बोलो तो वो खुश हो जाता है, कड़वा बोलो तो उसके लिए तेजी आ जाती है। मानो नीचे नीचे प्राणी ऊंचे से ऊंचे सबके सामने मीठा बोलना है तो उससे बड़ा ठीक रहता है। तो जहां मतभेद हो वहां जो सामने वाले हैं उनकी बातों में जो न्याय युक्त है वो शास्त्र सम्मत है, भगवान के सिद्धांत के अनुसार है, वो ठीक है, अपने मन के थोड़ी बहुत प्रतिकूल भी हो, ऐसी बातों का अनुमोदन करना हृदय से कि ये बातें बहुत अच्छी है। देखो अपनी बात मनाना हो तो पहले उनकी बात मानो, उसके बाद वे बात मानेंगे। तो कौन सी बात मानो, कि न्याय युक्त है, धर्म युक्त है, शास्त्र सम्मत है, व्यवहार में भी अपने व्यापार व्यापार में भी सहमत है, ऐसी बातें है उनका अनुमोदन करना हृदय से बहुत अच्छे, ये बात बहुत अच्छी कही, बहुत ठीक कहा, इस तरह से उनकी प्रशंसा करना। अगर उनकी कड़वी बात हो तो उसको जल्दी उछलना नहीं, उसे उछा दिया थोड़ा सा, घाल तराजू तो लिए नवे सो भारी हुए, तराजू में तो लो जो पलड़ा नीचा हो जाता है वो भारी होता है, इस वास्ते इस कड़वे जो नम जाता है वो भारी होता है। कोई बात कही, मैं तो एक बात कही थी ऊंचा आ गया, तो ऊंचा आ गया तो हल्का है, ऊंचा आ गया हल्का तो ऊंचा ही आवेगा, ठोस में वो नीचे जाता है, तो उनकी बातें मान ली सह लेनी। सहने में आध्यात्मिक लाभ होता है, व्यवहारिक भी लाभ होता है। एक बार तो ऐसी दिखती है मेरा अपमान होता है ऐसा दिखता है, परंतु उसका नतीजा अच्छा होता है, और अन्याय युक्त हो तो फिर चुप रह जाओ, उस समय में चुप रहो, दूसरे समय प्रसन्नता के समय कहो कि ये जो बात कही ना ये तुम्हारी न्याय युक्त नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, अच्छी बड़ी शांत चित्त से, तो उनकी वो जचेगी, तो इस वास्ते उनकी न्याय युक्त बात का अनुमोदन करो, तो आपकी बात का भी अनुमोदन करेंगे वो। अगर मार मारी कहा तो हाथ भिड़ा गया धूप है, दोनों मेरे से होगा ये कैसे होगा, आपस में प्रेम रखे, मित्र प्रीति के लिए रहा है, आपस में मित्रता हो, आप और जगह हम और जगह के हैं, अगर मित्रता करें तो ददाती प्रतिगृहती गुंजमा ख्याति पृछति भूंगते भोजियते तेव षड विधम प्रीति लक्षणम, ये छह प्रकार से प्रीति होती है। देवी और देवी देत देत मन संकलेत देत मन शंकर धरई बल अनुमान सदा हित करई। राम जी और सुग्रीव जी ने जहाँ आपस में प्रेम किया मित्रता की है तो वहाँ मित्रता के लक्षण बताए हैं, और जगह साथियों मित्रता के लक्षण आते हैं, तो देत लेत देने में भी और लेने में भी प्रेम से आदर से दे वो दे दे, प्रेम से आदर से लेना, और अपने हृदय की बात है उनसे पूछना कि ऐसे समय में वो क्या करे, सलाह पूछना, और उन वो पूछे तो उनको सलाह देना, न पूछे तो ऊपर दांत तो पड़ता नहीं और बिना चाहे भरना भी नहीं ऊपर, वो सुनता नहीं, अपने प्रेम से आदर से कहना उनकी बात है जो अपने सुन ले, मुझे वहां ख्या थी पृछती अरे भूलते भोजिए मित्र को भोजन भी कराना और मित्र भजन भोजन भी करना, तो इससे सर्वविधम प्रीति लक्षण, ये प्रीति के लक्षण है। तो आपस में स्नेह रखना, स्नेह होने से प्रेम होने से शांति रहती है, एक एक को सुख होता है, और एक एक को सुख नहीं उनके आपस के प्रेम को देखकर दूसरों का आनंद आता है, और खटपट देखकर दूसरों का हृदय क्षुब्ध होता है, और दोनों का क्षोभ होता है। अपन मारवाड़ी के लड़ाई में कुछ लड़ू बटे पर उनको फायदा थोड़ा ही होता है, लड़ाई में तो खटपट होती है, आपस में प्रेम रखे एक एक बात माने आदर करे, जैसे आदमी ठीक बात है। तो मित्रता में ऐसा स्त्री पुरुषों के बीच में भी ऐसा ही विचार रखे, यद्यपि स्त्री को मानना चाहिए, छोटे बड़े दोनों होते हैं जिनमें स्त्री को बात विशेष माननी चाहिए, परंतु आज का जमाना बड़ा विचित्र है। मैं तो ऐसा कहा है कि पति को नमस्कार करो तो मेरे को जवाब मिला कि क्यों मैं क्यों नमस्कार करूं, वरुण भी क्यों नहीं करे मेरे को, आजकल की शिक्षा हो रही है कि हमारा दर्जा कम हो रही है, जो अपना दर्जा बड़ा मानता है वो दर्जा कम होता है, उसका कम होता है तो भी बड़ा मानता है, मेरे वेज कम न हो जाऊं इस बार से बड़ा करता है बड़ा, तो ये गलती है। परंतु आजकल अभिमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारी बहन माता में बहुत ज्यादा अभिमान हो गया है, इसी कारण से तिरस्कार करती है, सास का तिरस्कार करती है, नंद जेठाने देवाने का सौ तिरस्कार करती है, तो उससे करने से खटपट होती है घर में, आपस में मतभेद हो तो अलग अलग हो जाओ और लड़ाई मत करो, अरे अलग अलग होना है प्रेम के लिए, आपस में मतभेद होता है तो अलग अलग हो जाओ, तो अलग अलग होना है प्रेम के लिए। अलग होने के बाद में प्रेम बनना चाहिए, साथ में रहो प्रेम के लिए, अलग हो प्रेम के लिए, आपस में स्नेह के लिए काम करो। ऐसे आपस में बात करना, सोच समझ कर एक काम करना शांति से। तत्काल करने से बुद्धि ठीक नहीं होती। कल प्रसंग आया था ना, लक्ष्मण जी महाराज बिगड़े तो आकाशवाणी हुई, भाई उचित अनुचित विचार करके करना, संस्कार कर पछताए विमूढ़ा। जल्दीबाजी करने से पश्चाताप करना पड़ता है, तो दूसरा बात सुने अपने मन विरुद्ध तो उसमें थोड़ा शांति सहल है, विचार करें सही करें, फिर विचार करें शांति से सुने बात करें। तत्काल बातें आती है, दोनों में तेजी हो जाती है, दोनों में तेजी हो जाने से खत्म ज्यादा हो जाती है, तो एक को तेजी आ जाए एक शांत हो जाए, इससे आपने सीख लेता है। दोनों ही कठोर है, एक तरफ दोनों पत्थर हो तो चिड़गा हो पाए आपस में, एक तरफ रू तो क्या हो, अत्र नहीं पड़े तो वह नहीं सही हो शाम, यदि घास में पड़े अग्नि तब आग उठती है, क्षमा खड़ग करे जैसे किंग करी सी, क्षमा रूपी खड़ग जिसके पास में है दुष्ट क्या करेगा, कितना कड़वा बोले कितने कहे अपने क्षमा करते मन में। क्षमा करना है आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले को तो विशेष ध्यान देना इस बात पर, कब सहो गए आप तान स्थिति गीता कहती है उनको सहो, और यंग ये ना व्यथ अंत जिसमें ये प्रतिकूलता व्यथा नहीं करती, सुख और दुख दोनों में व्यथा होती है, सुख में हर्ष जाता है, सुख हर्ष है जड़ दुख भी निकाल है, जड़ बताया दोनों को सुख में हर्ष करते हैं दुख में दोनों साथ, दो सब धीर करे वहीं धीर पंडित है दोनों में अनुकूल तो प्रसन्न रहे, तो दूसरा कहे तो वो शांति से रहे अपने मन में बड़ी शांति रखे। और साधन करने वालों को तो चाहिए करवा बोले तो भगवत भाव कर भगवान है इस रूप से आए हैं, प्रभु है अनेक रूप रूप आए विष्णु प्रभु विष्णु भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, ऐसे कभी कभी भगवान लीला किया करते हैं,